Thank you.

muže a ženo. Mužem a ženo. Tak to bys mi měl asi něco říct. Život bez tvého úsměvu, to snad raději v poušti dáte sobě samému jak cizince. Stvíjí ve tvých očích, já chtěla nám díky tobě krásný může být. Vždy vzpět tě mám. Tvá nežná blízkost jen to nesmysl já tam. Každičkou chvíli bez tebe šílím ztráta. A být jak se o tom žít, vždy bez tebe se mnějším světem bez duše se plácám. Chci jít s tebou tam dlouží, jsi mojí hvězdnou polárku a já ti sebe dávám a pouze mi dva spolu smysl dávám, jsem jenom tvou. Není příliš proslavený pro svou skovivost. Je nemoudré dráždit besty. Ty a tvá přísluh? Ke mně se nikdy nezachoval špatně. To je přece logické, jsi jeho chráněnec. Žid, který přišel z Anglie. Gádává král teda. Ani ti, kteří jsou Šáhovi nejblíženi, jsou ušetření jeho náladovosti a hněvu. Nejen muži, i ženy. Ženy, ano, ale Šáh. Má ten největší harem z celé Asie a když se mu zlíbí, vezme si kteroukoliv, po které zatouží,

Ani nevím, jak vám poděkovat za to všechno, co jste mi za ty roky naučil. To je Medinov syn. Postranní nemoc. Bolest. Přicházela a odcházela, ale dcerička zůstala. Stává se nám, že občas chází mám lék. Léčkou jedinou je umít trápení. Horečku pak rychlý konec dá a působí jak vysvobození. Co pak žádný učenec dosud nezjistil původ této nemoci? Žádný. Ale řešení máme na dosah, mistře. Kdybychom se mohli podívat dovnitř, potřebuji vaše svolení, abych mohl otevřít jedno z těl v Maristanu. Chci prozkoumat vnitřní strukturu tělesné stránky. Co křiče jsem udělal? Prase. Ne, co když není anatomie prase, to je stejná jako ta naše. Sám, že mrtví vstanou hrobu, proroci je přivítají a oni budou zase žít. Do okamžiku, než nastane tento den, nesmí být jejich těla zoavena. Mistře, je to dítě! Zákon znáš! Naše zákony znáš! Jsem tě líp a tím ohu, tak je nechej spát. Víš co? Tam odkud pochází. On je lékař Kos. Nerozumím to. Proč neděláme vše, co se dá, abychom našli léčbu? Děláme vše, co se dá. A Allah dovoluje. Ale žádný Bůh nemůže být proti tomu, abychom zachránili život dítěte. Smrt je neoddělitelnou součástí našeho života. Přijmi to. Pro krále lékař je velmi snadné mluvit o smrti. Víc věc, co je vše podstatné, odkrýváš.

Děkuji, Bože. Ty jsi těhotná. To je ta nejkrásnější zpráva na světě. Ne. Dar od jeho veličenstva. Děkuji. Sladké, no. Za to, že jsme v tomto městě. Za to můžeš ty. A za to, že ještě stále žijeme, za to děkuji mně. Tak se neboj, upojuj rozsoudí nás.